بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ma bad leo naona mwanzo tutaanzia hapa hadithi ya 24 naona bila shaka hapo ndio tulisimamia kwani hadithi ya mwisho kuisoma kwenye darasa iliyopita ilikuwa ni hadithi ya 23 Kwa hivyo nadhani nilikuwa nimejulisha kwa mnataka nirejelee masala ya kafan lakini naona kwanza tusome kidogo alafu kisha baadaye ndio tutaanza tafadhali kuonesha inshallah kwa hivyo labda angalau ikibakia kama nusu saa hivi tunaweza kutumia kwa shughuli hiyo ingawa mtanikumbusha nisije nikasahau tena nikaenda paka mwisho hadithi ipokewa na Hudhaifa an Hudhaifata رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي حديث يمبكيوان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة متومة رحمة نامان زوجيك كان ألكوا ينهى أكيكتازا عن النعي كوسو kutangaza habari ya kifo cha aliyekufa na kutangaza kwa nia ama kwa lengo na kusudio la kufanya ule mtu aonekane ni mtu maarufu mashuhuri naam kama ilivyokuwa ikifanyika zama za kijahilia kisha ndio mtume akataza na zama hizo ukisoma kitabu cha Sheikh Albani ambacho ni Ahkamul Janaiz anaeleza ya kuwa walikuwa wakitangaza kwa kuwatuma watu ambao watu wale wanakodishwa kwa hivyo wanalipwa waende kwenye minara na jukua yani sehemu ya juu kabisa ambapo sasa ukiongea sauti inawafikia watu wengi sana na hata masokoni na wakituma mpaka hata watu waende kwa kila mlango wakibisha wakiwaeleza kuwa leo fulani amekufa kwa kuonesha kuwa huyu si mtu wa kuwa ana afya alafu tunyamaze hivi kwa kuwa ni mtu mtukufu kwa hivyo kila habari lazima imfikie kila mtu habari hii kila mtu imfikie salamu wa rahmatullahi wa barakatuh sasa hili ndio mtume alikataza na akakataza ya kuwa kama ni kutangaza kwa aina hiyo basi haifai lakini ikiwa ni kuwajulisha watu kuhusu kuwa kuna mwenzao amekufa ima ni kwa sababu ya kuwa hao ni jamaa zake na lazima wajue ili waweze kuhudhuria mazishi wasidhaniwe vibaya na pia itakuwa ni moja katika kule kuunga kizazi pili labda ni waislamu wenzake unawajulisha kwa lengo la kuwa ili waje watekeleze ule wajibu ambao lau kama hawatajulishwa basi utakosa wa kutekeleza ule wajibu ama ili jeneza lake liweze kuhudhuriwa na watu wengi kama tunavyojua ya kuwa kila maiti anaposwaliwa na watu wengi basi huwa kuna asilimia kubwa zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aitikie dua za watu wale waliomswalia na wakimwombea kuliko ikiwa ni watu wachache. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maiti yeyote Muislamu atakayeswaliwa na watu 40, watu ambao wote hao ni muwahidun, yani ni watu wanaompokesha Allah. Hamna mushriki ndani, kisha wakamtakasia dua. Wakawa wanamuombea Allah subhanahu wa ta'ala msamehe illa shafa'ahumullahu bihi. isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa anakubali shafaa yao kwa huyo maiti. Kwa hivyo pia kwa nia hiyo si mbaya, na hasa hasa ikiwa watu wale bila kuwajulisha hawezi wakajua, kwa kuwa hakuna njia yote ya kufanya mpaka wajue, hasa hapo huwa si makosa. Ama kuhusu kutangaza kama inavyoonekana siku hizi, na ndio kweli utangaza kwa nia hiyo, kwa kuwa sasa habari zipelekwe magazetini, zipelekwe kwenye maradio, mpaka hata kwenye TV, na kisha ukisikiza vile matangazo yanatangazwa utajua tu kabisa kuwa hapa wamenuia kuonesha watu umaarufu wa mtu huyu, ili watu wasione kuwa aliyekufa huyu ni mtu wa kawaida. Kwa utapata wanaanza kutangaza kuwa amekufa fulani bin fulani bin fulani, aliyekuwa kabla kifo chake ni meneja wa kampuni fulani, na ashawahi kuwa pia ni balozi wa nchi fulani, na kabla hapo alimuhimu sawa, anaanza kutaja vyeo vyako vyeo vyake. Hivyo vyeo havitampeleka popote baada kufa. Kisha wakimaliza hapo sawa, anaanza kuwa na amewaacha watoto fulani, mtoto mmoja utapata kuwa ni siji ni kansela ama ni MCA, na mwingine ashikwa mbunge, na mwingine siji ilikuwaje, mwingine siji ilikuwaje, almradi ilikuwa ili aonekane kuwa si yeye peke yake bali pia kizazi chake ni watu maarufu, na pia wajukuu, mmoja sijui amaliza university, sijui mwingine anajua college, na mwingine utapata kuwa anachukua master, na mwingine utapata kuwa ndio sasa iko sijui form 4, na alimuhimu ani wa kuonesha kuwa ani mtu ambaye amezungukwa na familia ambayo bila shaka unaelewa. Sasa tunapata kuwa yote hayo ukiangalia itakuwa tu lengo, ingawa hawasemi, lakini ili kujulisha watu kuwa ani kuna mtu maarufu ambaye amekufa. Kwa hivyo ndio ikawa inakatazwa jambo kama hilo, kwa sababu maarufu wa mtu baada ya kufa haumsaidii ikiwa hana matendo ya kumsaidia baada ya kufa kwake. Kwa hivyo ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza jambo hilo. Kwa hadithi hii anasema huyo Hudhaifa ibn Yaman ya kuwa anna nabia sallallahu alaihi wasallama nam kana yanha anin nai, alikuwa akikataza kuhusu kutangazwa kifo cha aliyekufa. Lakini Sheikh Albani hivyo hivyo licha kuwa ameleta katika kitabu chake cha Hukamu Janaiz mlango wa kueleza kuwa ni haramu kutangaza vifo vya waliokufa, lakini pia baada hapo akaleta mlango akauita kuwa an-na'yu al-ja'iz, ani matangazo ambayo ni ya sawa na yanaruhusiwa, lakini ikiwa tatangazwa kwa misingi ambazo hazifanani na walivyokuwa kitangaza wale ambao ndio sababu ya kukatazwa. Hadithi ya pili, wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam na'a an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alayhi arba'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, na hadithi inayopatikana kwenye Bukhari na Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam yakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hakika na'a alitangaza an-najashiyya, kutangaza kifo cha huyu Najashi mfalme wa Habash. Fil yawmi alladhi mata fihi, alitangaza kifo hicho kuwatangazia maswahaba ile siku ambayo huyu Najashi alikufa ndani yake. Wa kharaja, kisha Mtume akatoka bihim pamoja na maswahaba ila al-musalla, mpaka mahala pa kuswaliwa maiti. Fasaffa bihim wakabbara alaihi arban, na akakuwa ni mwenye kuwapanga safu kama vile safu pangwa wakati wa swala. Wakabbara alaihi arban, na kisha akawa ni mwenye kumswalia Najashi swala ya janaza kama kawaida vile huwa anaswalia swala za janaza zingine, lakini akapiga takbira ngapi? 4. Lakini swala hii ikawa inaitwa kuwa salatul ghaib, ni swala ya janaza kwa yule ambaye hayupo. Hadithi hii ina mengi ya kutufundisha na mengi ambayo tunaweza tukatoa ndani kama faida. Faida kwanza kabisa ni kuwa hadithi hii imekuja kuonesha hukumu tofauti na hukumu iliyotajwa na hadithi iliyotangulia. Kwani hadithi iliyotangulia inakataza kuhusu kutangaza. Hadithi hii yaonesha kuwa mtume alitangaza. Sasa kwa nini mtume atangaza na ilhali yeye amekataza? Ni kwa sababu kwanza bila yeye kutangaza kifo cha Huna Jashi, wale maswahaba hawangejua. Kwa nini hawangejua? Zama hizi ilikuwa hakuna vyombo vya habari vya kisasa hivi, ya kuwa kuna radio, kuna TV, kuna mobile, kuna nini. Na kisha hii inchi ya Habash ni kumbali zaidi na Makka na Madina, ambapo ndio maswahaba walikuwa pale. Kwa maswahaba walikuwa Madina, ambapo kutoka Madina mpaka Habash ni masafa marefu sana, na ilikuwa hakuna mawasiliano kiasi cha kuwa wanaweza kujua. Jid. Asa, kisha kwa nini ilikuwa ni lazima maswahaba wajue, na mtume akaona kuwa asichelewe kuambia, kulikuwa kuna dharura gani? Ni kwa sababu ya kuwa huyu Najashi alikuwa ni Muislamu, ni moja katika watu ambao walislimu zama za mtume, lakini kwa sababu ya kuhofia kutangaza Uislamu wake, ya kuwa anaweza kapatwa na madhara fulani kwa sababu ya kazi ambayo alikuwa anaifanya ya ufalme kwenye nchi ambayo bila shaka ilikuwa si rahisi mtu kukubaliwa kutawala kama yeye si Mkristo mkereketwa. Kwa hivyo akaona afadhali aslimu kisha afiche Uislamu wake. Lakini mtume alijua ya kuwa ni Muislamu, na kwa vile amekufa sasa hakuswaliwa. Kwa nini hakuswaliwa? Kwa sababu waliomzunguka wote ni Wakristo, kwa hivyo akazikwa Kikristo. Asikawa Waislamu lazima wamswalie Muislamu wenzao, kwa kuwa mala yudrahu kulluhu la yutraku julluhu, kile ambacho hawezi ukakipata kikamilifu chote, basi kwa asilimia ambayo unaweza ukapata usiache. Sasa Waislamu walikuwa hawezi wakamtekelezea huyu Muislamu wenzao mambo yote ambayo ni lazima atekelezewe maiti wa Kiislamu, kuanzia kumuogesha walikuwa hawezi, kisha kumvisha sanda hawezi, kumzika pia ikawa hawezi. Sasa ikibakia kuwa kile ambacho wanaweza ni kumswalia, ndio mtume akawaeleza lengo kuu ni ili waweze kujua, kisha waweze kumtekelezea ule wajibu ambao wana uwezo kumtekelezea Muislamu wenzao, nao nini? Ni kumswalia salatu al-ghaib. Na kwa ajili ya swala hii ambayo mtume aliswali, ndio sasa ikawa maulama na hata sisi tukawa tunaelewa ya kwa kumbe mtu ikiwa amekufa mahala ambapo ni mbali na hakuswaliwa, ndugu zake Waislamu wakipata habari hiyo wanatakiwa mswalie. Kinyume na ikiwa ameswaliwa, hafai kuswaliwa na Waislamu wengine wakiwa kwa mbali, ili hali wale ambao wako pamoja wako karibu yake alipokufa walimswalia. Kwa nadhani jambo hili linafaa ueleweke. Kwa hivyo ikiwa mathalan uko mathalan Kenya, kuna Muislamu mwenzako amekufa huko Madina au Makka ama Uganda ama Tanzania ama Somali ama wapi, na ulikuwa unahamu mswali, lakini kwa vile hauko huko, lakini ukajua kwa penye amekufa huko kuna Waislamu wenzako wamemswalia, wewe hapa kumswalia si sawa, kwa sababu haijui kutokea hivyo zama za mtume, ya kuwa mtu amekufa mbali na kisha baadaye wale ambao hawako karibu yake wakamswalia licha kuwa huko pia aliswaliwa. Lakini ikiwa huyo mtu ameshaswaliwa na wewe ulikuwa na hamu mswalie pia, lakini ukachelewa kumswalia, ukapatwa shamswalia, tulisema kuwa sasa unaweza kumswalia baada ya kuwa ashaswaliwa, lakini wapi? Pale kaburini mwake, kama ilivyotokea kwa mtume, ya kuwa kuna sahaba mwanamke alikuwa akifanya usafi wa msikiti akafa na mtume hakumswalia, lakini alikuwa ashaswaliwa, tena mtume akamswalia mara pili kaburini kwake, kwa hilo lilikubalika. Kwa hivyo hii ni salatu al-ghaib. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu hapa kueleza ya kuwa hadithi hii inatufundisha ni kuwa Muislamu anatakiwa atangaze Uislamu wake, kwa kuwa hilo humsaidia sana kumuhifadhi na mengi ambayo yagempata katika mitihani ambazo ataziepuka akiwa atatangaza Uislamu. Unjua ukiwa mahala ukasema wewe ni Muislamu, kwa hivyo utajiepusha na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ya kupate, mfano ya kuwa kuna watu ambao si Waislamu pale na labda ni jirani zako ama ni marafiki zako ama ni sijui ni vipi wako jamaa zako. Sasa wale hawezi wakakwambia kwa twende kanisani, kwa sababu anajua wewe kanisa si kwako, kwako ni msikitini. Kwa nini lakini? Kwa sababu ya kuwa tarusha julikani Muislamu. Hawezi wakupa msalaba uvai. Kwa nini? Kwa sababu ashajua msalaba si dini yako. Dini yako ni Uislamu. Pia mambo mengi ambayo ni ya dini yao hawezi wakakushawishi ama kukulazimisha uyafanye. Ama usipoyafanya hawezi wakuona vibaya, kwa sababu ya kuwa wanajua kilichokufanya usiyafanye mambo yale kwa sababu ya dini yako. Lakini sasa ikiwa umeficha, mara nyingi unapata mitihani hapa na pale. Mara unafanywa mambo ambayo si ya Uislamu na wanaona kuwa ni sawa tu, na usipoyafanya pia wanaudhika kwa kuwa kwa nini, na hali ya kuwa ni Muislamu wewe si hawajui dini yako na wanajidhania kuwa dini yao ni dini yako ni sawa. Lakini sasa ikifika wakati ya kuwa hauwezi kutangaza Uislamu kwa sababu kuhofia mambo fulani katika maisha yako yaruhusiwa. Na hili tumeliona kwa Najashi ya kuwa alificha Uislamu wake. Ukristo ni kama Uislamu katika masala ya kutawala nchi, ikiwa nchi ile inatawaliwa kidini. Tuchukulie mfano mathalan sahihi kama Saudia. Saudia ni moja katika nchi ambazo wale watawala pale wanatawala, na asilimia kubwa ya sheria za pale ni za Kiislamu. Na viongozi wa pale si asilimia kubwa wote, sharti ya kwanza ni kuwa ni Waislamu. Sasa hebu niambie, mfalme ambao ni wa Saudia aibuke tu siku moja aseme kuwa mimi bana nishaokoka, kwa mimi ni Mkristo, anaonekana na msalaba na kisha baadaye anaenda kanisani, hivi waona kuwa ataachwa tu aendelee kuongoza na hali ya kuwa tayari anaonekana kuwa ashabadilisha dini? Hapa huweza kaachwa. Kwa nini? Kwa sababu maana yake ile sheria yenyewe ya nchi ambayo ndio inaongoza haimkubali. Hasa ndio vile ilivyokuwa katika Najashi. Najashi nchi yake ilikuwa inaongozwa na Ukristo. Kwa kuwa sasa yeye amesilimu, ilikuwa ni vigumu vile anaweza akaendelea kuwa kiongozi kwa nchi kama hiyo ambayo raia wale watu wa serikali wote ni Wakristo. Alafu ghafla tu aseme kuwa samisha kwa Muislamu, ataongoza vipi? Ilikuwa ni ngumu. Ndio akaona afadhali aweze kuficha Uislamu wake, na hilo halimfanyi mpaka asiwe Muislamu. Na hii ina maana kuwa hili jambo latakiwa pia sisi wote na ibra hapa. Unaweza kupata wakati mwingine imani katika shule ama mahala pengine, mtu mslimu na labda ule mtu bado ana mambo fulani ambayo anaogopea, lao kama atangaza Uislamu basi atotokea matatizo mengi. Basi hafai kutangaza Uislamu. Anafaa ajifiche. Mfano mwanafunzi amesilimu shuleni kama ni secondary ama kama university, na wazazi wake wote na familia yake yote ni Wakristo. Tena Wakristo wale ambao hataki kabisa kusikia Uislamu. Na akajua hivyo. Na akajua kishawaambia, hatua kwanza ambao wataifanya ni kumlazimisha atoke katika hii dini. Amekataa, hatua pili ambayo watamfanyia ni zile zile mbinu ambazo zilifanywa hata zama za Mtume na zinafanywa na kila watu ambao ni Wakristo na wenye kuchukia Uislamu. Mbinu gani hiyo? Ani kumkatia misaada. Sasa si Muislamu na hutaki kutusikiza. Sasa wanakata. Wanasema sasa hakuna kukusomesha. Wanaanza hivyo. Kwa hawa Waislamu wakulipie fizi. Pili ni kuwa pia hapa kwetu ndio basi. Ondoka uende uishi na wenzako huko. Pia wanamkanyagia nini mahala pa kuishi. Haya, anatoka, hebu niambia, anakuja msikitini. Islamu wenzangu, nichangieni, msaidieni, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mara ameanza kulala njaa. Na kwa nyumbani alikuwa halali njaa. Hasa mambo haya yanaweza, ikiwa hayuko imara katika dini na imani yake, yakamfanya mpaka akawacha kabisa Uislamu. Ambapo leo kama angeficha Uislamu wake, angeendelea kuwa Muislamu bila matizo yote. Na akawa ule wakati ikifika sasa nitaka kutangaza kosa, anajua anaweza akajitegemea, ikawa hakuna kitakachomdhuru. Lakini kule kumhamasisha mwenzako kuwa haina haja bwana, wewe potelea mbali, kwani kuna nini? Hata Ibrahim pia sijui ama nini ama nini. Alafu akishatangaza Uislamu, alafu mambo akambalikia, unamwambia kuwa subiri na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu inshallah atakufungulia njia zake na Mwenyezi Mungu atakusaidia, inna Allah yamsuku man yashaa bi ghairi hisab. Alafu unashika njia yako, unaenda na unamwacha mwenzako hapo, anashindwa anzie wapi, malizie wapi? Hapo si sawa. hapo ni kufanyaje? Hata waswahili wenyewe wanasema kumseti mwenzako. Waswahili wanasema hivyo, hapo utakuwa mseti kabisa. Eh, ama wanasema vijana wa mtaani kumbe mfix kabisa hapo. Nielewa. Na ni kweli, kwa sababu utapata kuwa sasa utampa mtihani mkubwa ambao bado yeye ni mchanga katika imani, kisha anapata mtihani kama ule, si rahisi kufaulu. Kwa hiyo afadhali umwambie kuwa wewe madamu bado hali ni hiyo, wewe usifanye chochote ambacho kitakufanya mpaka watu wajue. Wewe jitahidi tu, ni kuwa wakiwa hawapo wewe swali, wakiwa wapo wewe hata usioneshe. Kisha ukienda nyumbani usiende na mavazi ya Kiislamu, si kofia si kanzu, na kisha hata Qur'ani pia usiende nayo wakakuona unasoma, na kama ni unena basi ifiche kiasi cha kuwa usione. Na kisha baadaye wasikone unaenda msikitini, isipokuwa ukitaka kwenda msikitini basi enda msikiti wa mbali ambapo hakuna jamaa kanaweza kitu kama hivyo. Yaani mfundishe mbinu za kujificha ficha na ku, ili awe katika hali ya kuwa ni Muislamu, lakini ni kuwa ana tahadhari kwa sababu ya yale ambayo anakofia. Hilo si makosa kabisa, wala halimfanyi mtu asiwe Muislamu kwa sababu ameficha Uislamu wake. Bali hata kwenye Qur'ani, naelewa Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaeleza zama za Musa akasema waja rajulun min aqsal madinati yaktum imanahu, yani akaja mtu kutoka mbali kabisa wa mji na alikuwa kificha imani yake. Waqala mu'minun min ali fir'auna yaktum imanahu, nadhani aya inasema hivyo. Maanake hii ni kuonesha kuwa hata zama za Musa pili wako na watu ambao ni waumini, lakini wakificha imani yao kwa sababu gani? Ya udhalimu uliokuwa ukifanywa na nani? Na Firaun. Kwa jumla ni kuwa jam kama hilo si makosa kwa mujibu wa hadithi hii. Kuna masala ambayo masala haya hayafungamani moja kwa moja na hadithi hii, lakini yanafungamana na hadithi hii kwa njia moja ama nyingine. Na kwa hivyo naona afadhali ni yazungumzie kwa ufupi tu. Na ni masala ya kuwa kutangaza kifo cha aliyekufa msikitini. Haya ni masala ambayo tunaweza kusema kuwa yana khilafu. Na sababu ya khilafu ni kwa sababu ya kuwa hakuna dalili ambayo iko wazi kukataza ama kuruhusu jambo hili. Ya kuwa je, yaruhusiwa kutangaza kifo cha aliyekufa msikitini ama hairuhusiwi? Jambo hili ni jambo ambalo lina mushkili, kama nilivyotangulia kusema kuwa ani lina khilafu. Sheikh wetu alikuwa akikataza, Sheikh Ahmad ibn al-Hajj, yeye alikuwa anasema kuwa jambo hili halifai. Na moja katika dalili ambazo alikuwa akizitumia, na nikisema hivyo si eti amekufa bado yuko hai, ni kuwa anasema kuwa ni kwa sababu zama za Mtume maswahaba walikuwa wakifa tena pale pale mji wa Madina, na haijawahi kupokewa hata siku moja ya kuwa Mtume ama sahaba yote alisimama msikitini kutangaza kifo cha aliyekufa pale mji wa Madina, ili eti wale watu wajue. Hasa wale ambao hutaka kuruhusu ya kuwa inaruhusiwa kutangaza kutumia hadithi ya Najashi ya kuwa mbona Mtume alitangaza, lakini hii hadithi kisa chake ni tofauti na yale ambayo tunazunguzia. Sisi tunaeleza kuhusu mtu aliyekufa penye tuko, mathalan kama Kongoya hapa ama Nyali hapa ama labda hapa, naelewa mtaani, kisha ikawa sasa yule mtu ataswaliwa hapa hapa janaza lake, labda kisha tutangaze. Ama Najashi kisa chake ni tofauti, ya kuwa huyu alikufa mahali ambapo ni mbali, na alikuwa anataka kuswaliwa swala ya ghaibu. Kwa hivyo ilikuwa hakuna vile unaweza ukaambia watu tumswalie na hawajajua kama mtu amekufa. Ilikuwa saa Mtume atawaambia vipi? Hata kama ni wewe mtu amekufa mbali na wewe unataka wamswalie hapa watu, kwa nini usitangaze? Kwa sababu gani? Lengo la kutangaza si kwa kuwa nitangaza, lengo lake ni kuwa ili nini? Aswaliwe. Ama lengo gani lingine? Lakini lau kama ingekuwa lengo ni kutangaza, basi pia wale wengine ambao walikuwa wanakufa angewatangazia ya kuwa jamani, leo tumefiliwa na mtu fulani na mazishi yatakuwa saa 10. Kesho ama saa asr ama si, kama haji kutokea. Lakini hili la Najashi hakutangaza kwa nia kuwa anatangaza, kwa hivyo ni kuwa ni matangazo, bali alitangaza kwa nia kuwa anawapa habari wale wajue kuwa saa hiyo wanataka kuswali swala ya janaza ya mtu fulani ambaye hakuswaliwa huko penye amekufa. Sikamuelewa pointi hiyo. Kwa hiyo ni tofauti na kueleza kuwa saa hiyo ni dalili ya tangaza kifo cha aliyekufa licha kuwa huyo ambaye unamtangazia hamtaki kumswalia hapo kwa hapo, na kisha hata kama hamtaki kumswalia ataswaliwa kwa ule wakati ambao ataswaliwa, ndio inafasa utangaze, jamani tuna janaza hapa, kwa hiyo tunaomba inshallah wale ambao hajua stoke tutamswalia hapo. Saa hii itakuwa inaendana na hii hadithi ya Najashi, kwa sababu unatangazia watu ili wamswalie, lakini sisi tumswalie ni asubuhi mapema, lakini ataswaliwa saa 10 ama alasiri huko. Sasa ni kuna tangaza, sasa hapo kuna mnasaba gani? Ndio Sheikh alikuwa anasema kuwa ani mama ambaye afanani, nadhani mnaelewa hivyo. Bali miongoni mwa dalili ambazo alikuwa akizitumia ni kuwa kuna siku, na hicho kisa nadhani tumekitoa sahihi vipunde, ya kuwa mtume sahaba amekufa, na huyo sahaba alikuwa akifanya usafi wa msikitini, mtume hajui, akaogeshwa, akavisha sanda, akaswaliwa na akazikwa, mtume hana habari. Baadaye ndio mtume anakuja kuulizia, anaambiwa kuwa huyo tushamzika. Kumaanisha nini? Kumaanisha kuwa lau kama ingekuwa timazishi mtu akifa anatangaziwa, basi ingekuwa huyu mtume haweza kaulizia, kwa sababu hayo matangazo na angepewa tangazi mtume mwenyewe, mtume leo kuna mtu amekufa, kwa hivyo tangazia maswahaba kuwa amekufa fulani, hakuna. Ama hata kama si mtume atapewa matangazo ya tangaze, basi yule ambaye angetangaza mtume kawaida yeye ndio imamu kila siku, angesikia kwa kumbe leo kuna mtu amekufa, basi at least ni kwa nini anasikia habari hiyo kupitia matangazo, lakini hapati habari. Kwa nini asipate habari na hali ya kuwa ni pale pale Madina na amesaliwa pale Madina na kazuka pale Madina? Ni kwa sababu ya kuwa ilikuwa hakutangaziki. Kwa jambo hili likawa ndio linaonesha kuwa ani kweli ukiangalia kwa upande huo. Na kisha sasa ile kumalizia, ani kwa zile hoja ambazo hutumika kuonesha kuwa si vizuri kutangaza, ni ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema, na ile qita ikawa sana inatumika mara nyingi, ani kipande cha mwisho pale, na hadithi hiyo nadhani pia tumesoma hapa hivi karibuni kama wiki mbili tatu zilizopita. Nadhani katika mlango huu ama mlango Babul Masajid, nakumbuka Babul Masajid, yule sahaba aliyekojoa msikitini, sijui kama nakumbuka kisa hicho, kisha baadaye ikawa anataka kuvamia vamia mtume akakataza, alafu baadaye akilipomaliza mtume akamuita, sijui kama nakumbuka mtume alimwambia nini. Kwa ufupi ni kuwa mtume alimwambia mwisho wa maneno ambayo alimwambia, akamwambia kuwa fa innal masajida lam tubna lihadha, yani elewa ya kuwa msikiti haukujengwa ili ndani yake kufanyike mambo haya. Kwa kumaanisha kuwa chochote ambacho si jambo katika mambo ambayo hufanyika msikitini, na msikiti mambo hayo si katika mambo yake, basi jambo hilo halitakiwi lifanywe msikitini ama sijui litangazwe msikitini. Na ndio sababu unapata hadithi nyingine ambayo pia nadhani tulisoma kama mnakumbuka kuhusu masala hayo hayo, ni ile hadithi ambayo mtume alisema ya kuwa mkisikia mtu anatangaza kilichopotea msikitini, basi muambieni nini? Ni kuwa basi Allah asiregeshe kitu hicho kwako. Kisha mwisho mtume akasemaje? Akasema fa inal masajida lam tubna lihadha. Hasa maulama wakasema, wale wanaopinga kuwa haifai kutangaza msikitini matangazo kama hayo, wakasema kuwa ni ikiwa mtume alikataza hayo matangazo ya kitu kilichopotea, kwa kuwa yasifanyike msikitini, kisha kataja illa ya kuwa sababu ya kukataza nini? Ni kwa sababu ya kuwa msikiti haukujengwa kuwa ni mahala pa kuja kutangazia watu kilichopotea. Sasa swali ni hili, ikiwa kilichopotea usitangaze msikitini, na kwa mujibu wa hadithi inasema hivyo, mtu ambaye anauza asiuze msikitini. Mtume akasema kwa sababu msikiti haukujengwa kuwa mahala pa kuuzia, licha kwa vitu hivi ni vitu ambavyo nini ni halali. Ama ni makosa mtu kutangaza kitu kimpotesha kile? Si sawa hiyo? Mtu anataka kuuza na anaanza biashara halali, ni sawa hiyo, sio? Lakini kwa vile sasa msikiti haukujengwa kwa sababu ya mambo hayo, basi yatolewe nje ya msikiti. Kwa hivyo hivyo pia masala janaza, masala sijia harusi, masala sijia nini, haya ni mambo ambayo msikiti haukujengwa kwa ajili ya mambo. Kwa ina maana kwa inatakiwa sasa yawekwe nje ya msikiti. Na ndio sababu hadithi hii hii ambayo tunaisoma, angalia sehemu ya mwisho, ani kabla mwisho anasema wa kharaja bihim ila madha ila almusalla, Ukisoma hapa lafzi ya musalla ina maana kuwa alienda kuwasalisha lakini hakuwasalisha msikitini. Kharaja ina maana kuwa alikuwa wapi, akiwatangazia akiwa mahala fulani kisha akatoka, na dhahiri ni kana kwamba alikuwa msikitini kisha baadaye akatoka akienda mahala ambapo huwa anaswali janaza. Na hiyo ndio sunna, kama vile ni sunna kuswaliwa idi uwanjani na isiswaliwe msikitini isipokuwa kwa dharura tu, hivyo hivyo pia ni sunna kuswaliwa swala ya janaza nje ya msikiti isipokuwa tu kwa dharura ndio isiswaliwe msikitini. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa Mtume maadamu alienda nao kuwaswalisha na ikaonesha kuwa kumbe swala janaza bora zaidi ni swaliwe nje ya msikiti, si ndani ya msikiti, basi na maana kuwa si katika mambo ambayo yamefungamanishwa na msikiti moja kwa moja. Kwa sababu ingekuwa lakini sasa kuna makosa gani na hali ya kuwa ni swala ambayo inaswaliwa msikitini, hasa kisha tunatangazia watu ili waje waswali msikitini? Kwa hivyo kuna la, basi kama kutangaza aina pale mswala utangazie huko lakini si msikitini. Lakini hivi nikisema, lazima pia muelewe ya kuwa nasema hivi kwa kuzingatia hoja za wale ambao wanaona kuwa usitangaze, na mimi ni katika wale ambao wanaona kuwa hiyo ndio sawa. Lakini pamoja na hivyo kuna wale ambao wanaona kuwa haifai kusema kuwa ati makosa kutangaza. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa asli ya jambo hili ni sawa, kwa sababu ya kuwa nini, ni katika kule kuwatakia kheri Waislamu, kama nilivyosema ya kuwa ili wahudhurie swala janaza, kwa jambo la kheri hilo. Pia ili yule ya maiti janaza lake lihudhuriwe na watu wengi, ni kheri hiyo, nielewa. Lakini sasa kheri hii, swali ni kuwa je, hakuna njia nyingine ambayo watu wanaweza wakapata habari hizi mbali na kule kutangazwa msikitini? Nadhani inajulikana, inawezekana. Na mimi nikisema hivi, miongoni mwa mama ambao yalinipea nguvu kukaa na msimamo huu ni baada ya kuona baadhi ya matukio ambayo yalitokea mimi mwenyewe binafsi. Mimi nishawahi kuwa pale msikitini kisha baadaye mama anakuja, tena zaidi ya mara mbili hii. Mama anakuja, ustadhi, nasikia msikiti huu wewe ndio imamu. Ni kweli mimi ndio imamu. Basi ana masikitiko na anasikitisha kweli, na ana majonzi na anaonesha kuwa yani kuna kitu kimemsibu ambacho kimemtia kabisa nini wasiwasi na hofu. Kisa na maana ni kuwa anasema mimi nilikuwa nimeenda kanisani na mtoto wangu, lakini kisha mtoto amenipotea. Sasa mimi nasikia kuwa hapa huwa mnatangaza watu wakiwa wamepotea msikitini, sasa naomba unitangazie. Sasa mimi nikashangaa, kwa sababu nikaanza kumuuliza atenda kuwa mimi ani simuoni huruma licha kuwa amepata na msiba. Kwa sababu mimi nikasema tu kwa nafsi yangu, kama vile Yusuf alisema, Allah anasema fasaraha Yusuf walam yubdiha lahum qala antum sharru makanan. Sasa mimi nikasema wewe kwani ukanisana hakuna maspika huko? Ani mpaka spika za msikiti ndio zitangaze, ndio itangazike, lakini spika za makanisa na ndio huwa zinaenda mbali sana, hazitoshi hizo. Sasa mimi kwani nikimwambia hivyo ataona kuwa kweli Waislamu ani si watu wazuri. Mimi kwa nafadhali nimwambie kwa njia nyingine ambayo itakuwa imemsaidia zaidi. Nikamwambia angalia, unaona njia yeye, ukivuka tu hivi njia pili ile barabara pale kuna station ya Red Rahma. Ile station ni bora zaidi kwa sababu matangazo yake huwa yanafika katika nyumba za watu. Mimi matangazo yangu yatafika tu barabarani, lakini maana yake ukienda pale ukipeleka habari na walipishi mtu, basi watakutangazia watu wengi ambao wana redio watapata habari hizo. Kisha baadaye unaweza ukienda kwa mzee wa mtaa, kwa sababu huu mtaa ikiwa kuna chito kimetokea kuwa kuna mtoto amepotea, hawezi kaniletea mimi, watampelekea mzee wa mtaa. Sasa enda kwake pia umpa habari hizo, nimwachie pia contact zako ya kuwa ikiwa utaletewa habari kama hii ama upate mtoto ambaye amepotea, basi nipigie, basi hivyo kama hivyo. Na pia unaweza kwenda polisi, lakini hapa samahani mama, kwa sababu ana huduma hiyo hapa hakuna. Hiyo huduma hapa hakuna, huko nikamuelekeza pia anaweza kupata huduma hiyo. Basi nikoona mera shingo upande ya kuwa hakuridhika, kwa sababu wale ambao wamemtuma walikuwa wamemhakikishia ya kuwa ni kweli msikiti ndio mahala pa matangazo, kwa hivyo tutangaziwe. Na nyinyi nadhani huwa mnasikia msikiti ukitangaza, jamani tunatangazieni mtoto fulani ampotea, babu kama hayo. Sasa swali ni kuwa sasa ikiwa tunatangaza na wale watu wa radio tumewanyang'anya kazi yao, watafanya nini? Sababu stations za radio zimetengenezwa haswa kwa sababu hiyo, matangazo yenyewe nasema kuwa vyombo vya matangazo, na sisi tumetengeneza msikiti kuwa ni vyombo vya ibada. Sasa tumechukua tena kazi za wale, tumaza kuzifanya, na wale tutawaachia nini? Hasa ndio hivyo. Kwa jumla nadhani ni hivyo. Kisha baadaye shida nyingine inatokea hapa. Wakati mwingine kwa zile misikiti ambazo huwa natangaza vifo vya watu ambao wamekufa, huwa na mtihani. Sasa mimi nishaye kuhudhuria misikiti hizo. Unaweza kupata ule imamu akipewa habari ya mtu ambaye kidogo ana uwezo uwezo atangaze, basi utangaza kwa uchangamfu na matangazo yale akatangaza kikamilifu kabisa. Paka ni akaonesha pia ni ana ile hisia, manake yani imemtachi ile kifo ni. Lakini sasa wacha mtu ambaye maskini ni ratibu wa msikiti lakini ni lalahoe apewa bali hiyo. Basi ni hivyo tu. Basi atasema kwa jameni, kuna mazishi hapo badala siri, msikose kuhudhuria. Ni ratibu wetu hapa ameshafunga chapter, ameshafunga chapter. Naelewa. Sasa kwa nini iwe hivi na kwa nini isiwe hivi? Sasa mambo kama hayo ndio sababu inaonyesha kuwa basi afadhali mtu achukue kipimo ambacho hakimtii katika shubha. Lakini sasa tunasema masala haya ni masala jitihadia, kama vile mara nyingi wanaambia ya kuwa asili ya khilaf, asili ya kutofautiana maulama kuhusu jambo hili ni kwa sababu ya kuwa hakuna dalili ambayo imezungumzia jambo hili wazi wazi. Sasa wakawa maulama wanajitahidi inaruhusiwa ama iruhusiwi, kwa wengine wakachukua msimamo kuwa inaruhusiwa. Na naona kuwa kwa upande huo ikiwa mtu atakinaika na hoja zao basi haina makosa, lakini kuna wengine wanakuwa la hairuhusiwi na hoja zao ni kama nilivyotaja baadhi yake. Lakini sa asli ni kuwa ni masala khilafia. Kwa hivyo ukiona mtu anafanya hivi usimchukulie kuwa ni mtu wa bida. La, masala kutangaza kifo cha aliyekufa msikitini si masala ambayo yanaweza kachukuliwa kama kipimo cha mtu ambaye ni mubtade na mtu ambaye ni wa sunna, isipokuwa ni masala jitihadia, na mtu anaweza kafanya ikiwa ni mtu wa sunna na mtu anaweza kataa kufanya na mtu wa sunna. Kwa ni masala ambayo haina mushkili. Wallahu alam. Naam, muda umefika, sio? Basi sawa. Basi inshallah acha tutosheke na haya ambayo tumesema, tuanze masala mengine ya mraja katika masala ya kafani.